الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ الألباني رحمه الله الرفع من السجود وينوكا وتكان السجود قال رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا كشالكو ومتوم صلى الله عليه وسلم أكينوا كتوشاك وتوككت كسجود مكبرا حالي يكولت تكبيرا حالي يكسما الله أكبر أنا ينوا كتوشاك حالي يكسما الله أكبر وأمر بذلك المسيء صلاته na akamuamrisha hilo yule mwenye kuharibu sala yake faqala akasema la tatimmu salatu li ahadin minan nas haitimi sala ya yoyote katika watu hatta yasjuda hatta tatma inna mafasiluhu thumma yaqula Allahu akbar haitimi sala ya yoyote katika watu mpaka asujudu halafu vitulizane viungo vyake kisha aseme Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu na ainue kichwa chake hatta yastawi ya qa'ida mpaka alingane sawa hali ya kukaa wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbiri ahyana na alikuwa akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine si mara zote wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyana na alikuwa akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine yani pale anapoinuka kwenda katika rakaa ya tatu yarfa'u yadayhi ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا كيشا أنتانديكا مغواكي وكشوتو نكوكاليا حاليا كتوليزانا إلى جلوس بين السجدتين كيكاو كيليشو بين سجدميلي يرفع يفرش ثم يفرش رجله اليسرى كيشا أنتانديكا مغواكي وكشوتو fayaq'udu 'alayha ana ukalia mutma'innan hali ya kutulizana wa amara bidhalika almusi'a salatahu alimuamrisha hilo pia yule mwenye kuharibu sala yake faqala lahu akamwambia idha sajatta famakkil lisujudika ukisujudu makinika kwa ajili ya kusujudi kwako فَإِذَا رَفَعْتَ وَكِينُكَ فَقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى كَلِيَا جُوْيَا فَجِلَاكُ لَكُشُوتُ وَكَانَ يَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلِكُوَا كِيُسْمَمِشَ مْغُوَاكِ وَكُلِيَا وَيَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِهَا الْقِبْلَى نَكِيَلِكَزَ فِدُلِفِيَاكِ قِبْلَى واضح هذا الإقعاء بين السجدتين إقعاء كيكاو تا إقعاء كيليتو بين سجدميل وكان أحيانا يقعي أليكوا مرة نجينة أكيكا كيكاو تا إقعاء ينتصب على عقبيه وصدور قدميه anasimama juu ya visigino vyake na ile suduri kadamaihi ncha za miguu yake za vidole vya miguu yake hii ni iqaa kukalia visigino halafu vidole vya miguu kuvisimamisha hivi hii ni kikao cha iqaa kikao hiki ni sunna fil julus baina sajdataini lakini katika tashahudi ya kwanza kikao hiki ni makruh hakitakiwi kikao hiki katika julus baina sajdataini kwa julus baina sajdataini ima mtu akae iftirash ile kukalia mguu wa kushoto au hii iqaa, ukalia visigino. Shafahamu? Iftirash ni vipi? Aiyo, hadha liftirash. Na iqaa, hadha huwa. Kwa hiyo hivi jaiz fil julusi baina sajdatayn. Wujubu litminani baina sajdatayn, wajibu wa kutulizana baina ya sajda mbili. Katika hiyo julus baina sajdatayn ni wajibu kutulizana. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akitulizana mpaka kila mfupa urudi mahali pake. katika hiyo julus baina sajdatayn ilikuwa akitulizana mpaka mfupa urudi mahali pake, kila mfupa urudi mahali pake. أمر بذلك المسيء صلاته لمؤمرش هيلو لكتلزان يلي من يكهرب صلاياك يلي صحابي المسيء صلاته أما يعنيتوا خلاد بن رافع. وقال له أكما أنبيا لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. هيتمي صلاة مجاوينو mpaka afanye hivyo, atulizane baada ya kusujudu sijda kwanza, halafu ile kukaa pale atulizane, sio hapo hapo sasa sujudu sijda kwanza hapo hapo ya pili. Bila kutulizana itakuwa sala haikutimia. La tatimmu salatu ahadikum hatta yafala dhalik, haitimii sala ya mmoja wenu mpaka afanye hivyo. Wa kana yutiluha, na alikuwa akirefusha hiyo julus baina sajdataini hatta takuna kariba min sajdatihi, mpaka inakuwa karibu na kusujudu kwake, kile kitambo kinakuwa karibu na kusujudi kwake ile julus baina sajdataini. Wa ahyana yamkuthu, mara nyingine anakaa hatta yaqula alqailu qad nasi, mpaka msemaji anasema amesahau. Lakini si kusahau bali ni kuzidisha tumaanina, kutulizana pale. Shafahamu eh? Kwa hiyo mara nyingine inakuwa kule kutulizana kwake ni karib min sajdatihi, ahyanan yamkuthu hatta yaqula alqailu qad nasi, mara nyingine anakaa sana mpaka msemaji anasema amesahau, pengine aona ashasujudu sijda mbili sasa ni tashahud, lakini la, ni kwa ajili ya kuzidisha tumanina pale katika julus baina sajdatayn. يقول شيخ بازمول حفظه الله هذه ثلاثة فصول كلها تتعلق بما بين السجدتين. هذه فصلتات kutoka hii الرفع من السجود na الإيقاع بين السجدتين na wujubu itminani baina sajdatayn, ndo anasema hizi fasli tatu zote zinahusiana na kile kikao kilicho baina ya sajda mbili. Wa fiha masail, almas'alatu alula qawluhu fil hadithi alladhi awradahu almusannifu kana sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbira, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiinua kichwa chake kutoka katika sujud hali ya kuleta takbira. Yadullu ala annahu yuqrinu rafa'a bitakbir, hii inafahamisha kwamba anakutanisha ile kuinuka na takbira. Tafahamu, zinakwenda sambamba, ile kuinua kichwa na takbira zinakuwa sambamba. Akiinuka anasema Allahu akbar, ndio hapa aliposema kana yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbira, yadullu ala annahu yuqrinu ar-raf'a bit-takbir. Wa hadhihi sifatu al-ula hii ni sifa ya kwanza, hii ni sifa ya kwanza. Wa qawluhu thumma yaqulu Allahu akbar, neno lake kisha anasema Allahu akbar. Wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'ida, na anainua kichwa chake mpaka hulingana sawa hali ya kusimama. Fihi annahu yaqulu Allahu akbar awwala wa yarfa'u ra'sahu, hii ni kwamba anasema Allahu akbar kwanza halafu anainua kichwa chake. Wa hadhihi sifatu thaniya, hii ni sifa ya pili. Tafahamu, ainua kichwa kwanza halafu asema Allahu akbar. Wa hadhihi sifatu thaniya. Wa yahtamilu annahuma sifatun wahida, asema inawezekana, inahtamil kwamba hizo ni sifa moja. Wa hiya annahu kana yuqrinu rafa'a bitakbir, alikuwa akikutanisha kuinua kichwa na takbira. Tamam, hii ndio awdah, si kwamba alikuwa akianza kwanza Allahu akbar alafu ndio ainua. Chafahamu, hii hapa anasema wa yahtamilu annahuma sifatun wahida wa hiya annahu kana yuqrinu rafa'a bitakbir, alikuwa akikutanisha ile kuinua kichwa na takbira. Tafahamu, vile akiinuka na anasema Allahu akbar. Hayo ni masala ya kwanza. Almas'alatu thaniya annahu yushra'u fi rafi'i liljulusi baina sajdataini watakbir an yarfa'a yadayhi, ni sunna pia katika kuinua kichwa kwa ajili ya kukaa baina sajda mbili na takbira, ni sunna kuinua mikono yake. Ipo sunna ya kuinua mikono baada sujud, baada sujud al-awwal, baada sijda ya kwanza unakaa kikao kile, sasa ukiinuka wainua mikono alafu ndio wakaa rabbi ighfirli ighfirli. Tamam, pale kuna sunna ya kuinua mikono. Wa sabaqa iradu al-adillati ala dhalik, imetangulia kutaja dalili juu ya hilo. Inda al-fasli alladhi tarjamtuhu al-khururu ila as-sujudi ala al-yadayn, katika fasli hii ameelezea dalili ya hilo. Wal-musannif rahimahullah hinama yaqulu ahyanan يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مرة ويتركه مرة. هapa aliposema ahyanan, hii anamaanisha kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya hivi mara nyingine na mara nyingine anawaacha, ndio maana ahyanan. فما الدليل على أن الرسول كان يفعله أحيانا, ni ipi dalili kwamba Mtume alikuwa akifanya hivyo mara nyingine? Naqulu ad-dalilu ala dhalik anna alladhina wasafu salata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yattafiqu kulluhum ala tilka as-sifa, sababu wale wanaosifa wanaotaja sifa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya sala yake, wote hawakuwafikiana kwa sifa hiyo, hawakuwafikiana kwa sifa hiyo ya kuinua mikono. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. هي نفهمش كما متوم عليكوا كيفان يهيو مرة نجينة ناكيوا تكوينوا مرة نجينة. تفهم؟ سبوت ونوصفه نكتاجا نمنا يصفا يا صلى يا متوم صلى الله عليه وسلم هوا كموانا كتكا مرة زوتي أكينوا ميكونو. تفهم؟ Kwa hii inamaanisha kwamba mara nyingine ilikuwa hainui mikono, anainuka katika sujud bila kuinua mikono. Wasema faman dhakarahu yakunu shahada ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fil waqti alladhi fa'alahu, aliyetaja hivyo kwamba Mtume alikuwa akiinua mikono ni kwamba alikuwa akimuona Mtume katika wakati akifanya hivyo. Wa man lam yadhkuruhu, na asiyesema hivyo asiyetaja jambo la kuinua mikono, yakunu lam yushahidi rasula sallallahu alaihi wasallam yafaluhu, hakumuona Mtume akifanya hivyo. Shafahamu, kwa hiyo wote wote wana dalili zao. Huyu anayesema alikuwa akiinua mikono alimuona, na hao wanaosema kwamba hakuinua mikono hawakumuona. Kwa hii inamaanisha kwa mara nyingine ilikuwa kiinua, mara nyingine ilikuwa hainui mikono, anainuka bila kuinua mikono. Almas'alatu thalitha, hay'atul julusi baina sajdatayn, hay'a ile sifa ya kukaa baina ya sijda mbili. Dhakara almusannif rahimahullah liljulusi baina sajdatayn hay'atayn. Almusannif Sheikh Albani rahimahullah ametaja kwa kukaa baina ya sijda mbili sifa mbili. Alhay'atul ula hiya hay'atul iftirash, ile sifa ya iftirash, kukalia miguu au kukalia mguu wa kushoto. An yarfa'a min as-sujudi wa yaftarisha qadamahu wa saqahu wa fakhidhahu al-yusra wa yansiba qadamahu al-yumna, ni kuinuka katika kusujudu na kutandika mguu wake na paji lake la kushoto. Wa yansiba qadamahu al-yumna, na kusimamisha mguu wake wa kulia, yani yadhahu yadahu ala fakhidhihi al-yusra, anaweka mkono wake juu ya paja lake la mkono wa kushoto, mguu wa kushoto. Wa ilyatahu ala qadamihi al-yusra, na makalio yake juu ya mguu wake wa kushoto anaukalia. Wa yansiba al-qadam al-yumna, na anausimamisha ule mguu wa kulia. Hadhihi sifatu al-iftirash, hii ni namna iftirash athabita ani rasuli sallallahu alaihi wasallam baina sajdatayn, sifa hii imethibiti kwa mtume baina ya sijda mbili. Waqad jaa fiha al-ahadithu allati dhakaraha al-musannif, zimekuja katika jambo hilo hadithi alizozitaja musannif. Qala fa idha rafa'ta faq'ud ala fakhidhika al-yusra, ukiinuka kalia mguu wako wa kushoto iftirash. Qala wa kana yansibu rijlahu al-yumna wa yastaqbilu bi asabihi al-qibla, alikuwa akisimamisha mguu wake wa kulia na kuelekeza vidole vyake qibla. Hadhihi tusamma sifata al-iftirash, hii inaitwa namna ya iftirash. وصفه الافتراش هذه هي المشروعه في ثلاثه اماكن, نصفه هي افتراش ndio inotakiwa katika sehemu tatu. المكان الاول في الجلوس بين السجدتين, katika kukaa baina sijda mbili. المكان الثاني للجلوس للتشهد الاوسط في الصلاه ذات التشهدين, kukaa kwa ajili ya tashahudi ya kati katika sala yenye tashahudi mbili. Naam, katika sala yenye tashahudi mbili. Almakani thalith fil julusi litashahudi fi salati dhati tashahudi alwahid, kukaa kwa ajili ya tashahud katika sala yenye tashahudi moja, kasalati alfajr, kama salati alfajr. Shafamu, salatu al-fajri pia unakaa kikao cha iftirash. Salatu al-fajr, salatu al-jum'a, raka mbili za sunna. Shafamu, idhan zote hizi ni kwamba ni kikao cha iftirash. Kuna baadhi ya watu hata katika salatu al-fajr pia wakaa kikao cha tawarruk. Hii si sunna. Kikao cha tawarruk kinakaliwa katika tashahudi ya mwisho katika sala zenye tashahudi mbili, ndio wakaa kile kikao cha tawarruk, kile kichakalia makalio upande mmoja wa kushoto. Lakini sala zenye tashahudi moja ni kikao cha iftirash peke yake. Shafam, salatul fajr, salatul jum'a, salatul aidain, rakaa mbili zozote za sunna, witri, kama wasali witri ile rakaa tatu pamoja, ni kikao hiki cha iftirash peke yake. Shafamu? الهيئة الثانية التي ثبتت في الجلوس بين السجدتين هي صفة الإقعاء. صفة يبيلي ambayo imethibiti katika kukaa baina sajda mbili ni namna ile ya إقعاء. وكنا قد ذكرنا فيما سبق أن الإقعاء له ثلاث صفات. Tulitaja huko nyuma kwamba ikaa ina sifa tatu. Kikao cha ikaa kina sifa tatu. As-sifatu al-ula an yansiba qadamaihi wa yadha ilyatahu ala aqibaihi, ni kusimamisha miguu yake na kuweka makalio yake juu ya visigino vyake. Ndio hii tulio hii ielezea hapo, sio ikaa. وهذه صفة ثابتة في الجلوس بين السجدتين. نصفة هي نمنا هي مثبتة كككاو بينها سجدين. الصفة الثانية أن ينصب ساقيه ويضع إليته على الأرض كهيئة الكلب. نكسم بيشا بيقوياك نكويك مكاليوياك جو يا أرض كما صفة يا أمبا فيلانا بكيتي. Ni vipi hakadha hii kama vile mbwa akiketi aka hivi mikono yake chini miguu akasimamisha hivi akakalia makalio yake ha? Hii pia inaitwa iqaa ha? Hii pia inaitwa iqaa, haitakiwi katika swala. As-sifatu thalitha an yadha saqaihi wa rukbatayhi wa qadamayhi ala al-ardhi ويجعل إليتيه بين قدميه وساقيه على الأرض كإقعاء الكلب بيا. نكويك مغوياك نمغوتياك جوي أرض كويك جوي أرض نكجالي مكاليوياك بين قدميه بين يا مغوياك وساقيه على الأرض na miguu yake iko juu ya ardhi ka iqa'il kalbi, kama iqa'il kalbi, kikao cha mbwa. Hiki kikao cha pili na hii vyote ni vikao vya mbwa, havitakiwi katika sala. Ni vipi kikao hiki sifa yake? Ah, hadha huwa shona hivi, hiki ndio kikao cha mbwa pia. Hiki pia hakitakiwi, kitakii pia katika sala hiki. Kwa hiyo vikao viili vya ikaa ni vikao vya mbwa, havitakii katika sala. Kikao kimoja peke yake cha ikaa cha kukalia visigino, hiki kinasihi, kinafaa tena filjulusi baina sajdataini, si katika tashawuh. Mafhumu hadha? Wanasema waliqaa wa ala sifati alula yajuzu faqat fil julusi baina sajdatayn, ile iqaa kwa ile sifa ya kwanza inajuzu peke yake katika kukaa baina sajda mbili. Amma julusu litashahudi alawsat au atashahudi alakhir au as-salati dhati atashahudi alwahid fakullu hadhihi almawadhi la yajuzu fiha aliqaa bisifati alula, kukaa kwa ajili ya tashahudi ya katikati au tashahudi ya mwisho au sala yenye tashahudi moja, zote katika sehemu hizi zote haijuzu iqaa kwa ile sifa ya kwanza ya kukalia visigino. Inama faqat yajuzu liljulusi baina sajdatayn, isipokuwa inajuzu peke yake kwa ajili ya kukaa baina sajda mbili. Wa sabaka dhikru dalili ala dhalik. المسألة الرابعة الاتمئنان بين السجدتين, كتلزان بين سجدتين. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مما لا تتم صلاة المرء إلا به. ثم صلى الله عليه وسلم أمتاجا kwamba huko kutulizana ndiko ambako sala haikamiliki isipokuwa kwa hii itmihinani, kutulizana. Fahadha fihi أن هذا الاطمئنان ركن في السجود أو في الجلوس بين السجدتين. Katika hadithi hii ni kwamba kutulizana ni nguzo katika sujudu, katika kukaa baina sajda mbili, tamam, katika rukuu, katika itidal, zote itminan ni nguzo. Waqad jaa fi hadithi rasuli sallallahu alaihi wasallam la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik, haitimii sala mmoja wenu mpaka afanye hivyo. Afanye nini? Afanye nini? Itminan, atulizane. Ha? Hatta yafala dhalika, mpaka atulizane. Fadalla dhalika anna man lam yafaluhu salatahu salatuhu ghairu tamma. Kwa hiyo inafahamisha kwamba asiyefanya kutulizana sala yake haijatimia. Ha? Sala yake haijatimia ni kwamba ni batila, sababu ni nguzo katika nguzo za sala, tumaanina. Kuyo, fadalla dhalika anna man lam yafaluhu salatuhu ghairu tamma. Hiyo inafahamisha kwamba asiyefanya hiyo itminan sala yake haijatimia. Wazi hadha. Naqif huna nabda insha Allah ghadan al-adhkaru baina sajdatayn.